Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W wielu miejscach nadal marznące opady i gęsta mgła, kierowcy muszą uważać. Prezydent postawi kropkę na D. Senat przyjął wieczorem nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Krzysztof Penderecki otrzymał diamentowy mikrofon Polskiego Radia. Wciąż aktualne są ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami oraz gęstą mgłą. Jeśli chodzi o opady, to ostrzeżenia obowiązują do godzin przedpołudniowych w 9 województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. A jeśli chodzi o mgły, to jest ich najwięcej na południu kraju, w województwach lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim, a także na Mazowszu. Już tylko podpisu prezydenta brakuje pod nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj bez poprawek przyjął ją Senat. Nowelizacja realizuje postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujące zawieszenie wykonywania przepisów, które odesłały na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opozycja powtarza, nowelizacja była niepotrzebna, wystarczyło wykonać postanowienie TSUE. Dawid Grygorcewicz. Senatorowie mieli podzielone zdania w kwestii tego, czy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga lub nie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem senatora PiS, Jana Marii Jackowskiego, wykonuje ona zalecenia tego organu i jest niezbędna. Zabezpieczenie Trybunału Europejskiego nie jest prawem w rozumieniu źródeł praw stanowiących o tym, czy dana ustawa ma być zawieszona, czy nie zawieszona w Rzeczypospolitej Polskiej. Inaczej na sprawę patrzy senator PO Aleksander Pociej, który przypomniał, że to 7. nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Mamy dwugłos w tej sprawie i ten dwugłos, on jest nie tylko polityczny, ale on jest również dwugłosem prawniczym. Ja akurat stoję na stanowisku, że można to stosować wprost i że powinno się stosować wprost. W ubiegłym miesiącu unijny Trybunał wydał postanowienie o zawieszeniu części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z szefową brytyjskiego rządu Theresą May przed niedzielnym szczytem w sprawie Brexitu. Polska zawsze opowiadała się za mądrym kompromisem, a umowa, którą udało się wypracować, to najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć, powiedział szef polskiego rządu brytyjskiej premier. Przywódcy państw i rządów unijnej 27 spotkają się jutro, by zatwierdzić umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i deklarację polityczną o przyszłych stosunkach między obu stronami po Brexicie. Tę deklarację Bruksela i Londyn ogłosiły w czwartek. Kwestią sporną pozostaje jednak Gibraltar. Dziś premier May ponownie przyleci do Brukseli i spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Ma też rozmawiać z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Prawdopodobnie dziś będą prokuratorskie zarzuty dla trzech młodych osób, które są podejrzane o zniszczenie kilkunastu samochodów i elewacji budynku na warszawskiej Pradze Północ. Dwaj mężczyźni i kobieta mieli je uszkodzić, strzelając z wiatrówek. Cała trójka była nietrzeźwa, teraz znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Od wczorajszego poranka policja przyjmuje zawiadomienia od właścicieli uszkodzonych aut. Zgłosiło już się kilkanaście osób, pokrzywdzonych może być jednak więcej. Diamentowy mikrofon tym razem dla Krzysztofa Pendereckiego. Wybitny kompozytor otrzymał tę nagrodę podczas koncertu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z rąk prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogojskiego. Diamentowy mikrofon przyznany panu profesorowi w roku jubileuszu 85-lecia jest hołdem Polskiego Radia dla pańskiego znakomitego dorobku kompozytorskiego i dyrygenckiego. Jest także wyrazem wdzięczności i uznania dla pańskiego czcigodny jubilacie oddania dla Polskiego Radia. Jubilat dziękował. Proszę państwa, bardzo rzadko się zdarza, że dostaje się w 10 minutach dwie nagrody poważne. Bardzo serdecznie dziękuję. Tym bardziej to miłe dla mnie, że to się zbiegło z festiwalem mojej muzyki. Bardzo dziękuję. Tą drugą nagrodą jest Wielki Krzyż Zasługi z gwiazdą, który Krzysztofowi Pendereckiemu wręczył ambasador Niemiec Rolf Nickel. Już jutro kolejna uliczna zbiórka w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Wolontariusze pojawią się na ulicach wielu polskich miast, między innymi w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Nie będą jednak zbierać pieniędzy, a dary, bo takie jest założenie tej akcji, przypomina jej inicjatorka Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Każda rzecz, która jest przekazana z serca, powinna być rzeczą, którą chętnie otrzymalibyśmy sami w postaci prezentu. Zwłaszcza odzież czy obuwie to nowe rzeczy w idealnym stanie. Ale ważne by chcieć, ważne by iść do drugiego człowieka. Ważne by po prostu podzielić się sobą. Zebrane dary jeszcze przed Bożym Narodzeniem trafią do potrzebujących, a informacje o akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę można znaleźć na stronie pdpz.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Jeden mecz, żadnej bramki, a emocji jak na lekarstwo. Wielu więcej słów nie znajdziemy, by opisać to, co działo się w jedynym wczorajszym meczu Lotto Ekstraklasy. Piast Gliwice zremisował 0-0 z Zagłębiem Sosnowiec, czego żałował chyba trochę bramkarz gości Dawid Kudła. Punkt na wyjeździe tutaj w Gliwicach jest bardzo cennym punktem, bo na pewno wiele drużyn tu jeszcze potraci. Udało się zagrać na zero, ale szkoda, że nie udało się strzelić, bo naprawdę nasze kontry wyglądały, można powiedzieć, nieźle. Szkoda, że nie udało się skończyć, ale myślę, że jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Mamy mecz u siebie teraz z Lubinem i jak zdobędziemy 3 punkty, to na pewno ten remis dzisiaj będzie cenny. A dziś 3 mecze. Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań z Wisłą Płocka, a Krakowia ze Śląskiem Wrocław. Natomiast z Włochami, Belgią i Hiszpanią przyjdzie się mierzyć polskiej kadrze U21 podczas przyszłorocznego Euro. Wczoraj w Bolonii Andrea Pirlo wylosował biało-czerwonym taką grupę, jakiej oczekiwał Czesław Michniewicz, a selekcjoner już bierze się do pracy. Jesteśmy na etapie umawiania sparring partnerów, już pojawiają się konkretne daty, konkretni rywale, żeby się jak najlepiej przygotować, także lada moment to wszystko potwierdzimy i ogłosimy. Będą silni sparring partnerzy, żeby się dobrze przygotować do tych mistrzostw. Nie stawiamy sobie przed sobą żadnych ograniczeń, jesteśmy młodą drużyną, która chce się rozwijać, jest wielu fajnych, utalentowanych chłopców. To teraz o innych reprezentacjach. Nasze szczypiorniski rozgrywają w Alicante turniej towarzyski, ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Wczoraj przegrały z Hiszpankami 16-23, dziś grają z Brazylijkami, a jutro jeszcze z Niemkami. A towarzysko rywalizowali też bokserzy. Polacy przegrali 4-14 z Rosjanami podczas 6. memoriału Leszka Dragosza. Pierwsze punkty dla Polski zdobył Damian Durkacz w kategorii do 64 kg po wygranej z Guseinem Magomiedowem. Cieszymy to, że uzbierałem punkty dla Polski. Na pewno się pewnie w ringu czuł. Ja sam byłem w szatach kadetów, juniorów. Nie udało mi się zdobyć medalu, ale dojść do finału, no to jest coś. Czy to w kadetach, czy to w tym. Jednak to zdobył on i nikt inny. Czy to 5 lat temu było, czy to rok temu, to jednak jego jest osiągnięcie. Przed walką właśnie mówiliśmy te face to face. Niby było takie zawziętość, ale to taka sportowa. I mi się to właśnie w tym sporcie podoba, że jednak ja po treningu jestem innym człowiekiem, a w ringu jestem innym człowiekiem. To jest takie w początku w tym właśnie sporcie, że jednak jeden drugiemu chce głowę urwać, a po walce wzajemny szacunek i to się ceni. Oprócz Durkacza swoją walkę wygrał Bartosz Gołębiewski, a pokonał Alekseja Semykina. I na koniec koszykarska NBA i kolejny występ Marcina Gortata. W wygranym po dogrywce meczu LA Clippers z Memphis Grizzlies Polak dostał 17 minut, rzucił 6 punktów i miał 7 zbiórek. Sobota z chmurami i słabymi opadami deszczu, najwięcej przejaśnień na południu kraju, na północnym wschodzie nadal opady, marznące i mrzawki, przeważnie na termometrach 4-6 stopni, tylko na Suwalszczyźnie najwyżej 1, za to na Dolnym Śląsku nawet 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Najlepszy polski produkt innowacyjny, Polska marka oraz Firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Partnerem nagrody Lubię, bo polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Maria! Maria! Maria! Marian, co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 19 na PC za jedyne 139 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, przed kim stoją otworem najbardziej prestiżowe sceny tego świata. Kogo z największą radością i szacunkiem gości mediolańska La Scala, nowojorska Metropolitan Opera czy Covent Garden w Londynie. To właśnie ona, jako pierwsza spośród polskich śpiewaczek, podpisała ekskluzywny kontrakt z wytwórnią Decca. Kobieta ta spełnia marzenie za marzeniem, a przy tym, mam wrażenie, pozostała fenomenalnie energetyczną, szczerą i radosną dziewczyną sprzed lat, z którą, dobrze to pamiętam, każdy chciał się zaprzyjaźnić. Dzisiaj mogą sobie na to pozwolić nieliczni, a najwspanialszym z nich jest jej mąż, z którym właśnie nagrała znakomitą płytę Puccini in Love. La Rondine, akt drugi, Polet, ze świeżutkiej, zachwycającej płyty Puccini in Love, pierwszej wspólnie nagranej przez znakomitych, jednych z najbardziej utalentowanych śpiewaków operowych świata, jakimi są Aleksandra Kurzak i Roberto Alania, a w studiu, no proszę Państwa, Aleksandra we własnej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna połówka tej płyty. Jedna połówka, ta piękniejsza. Ponoć ta piękniejsza. To zdecydowanie tak. Olu, wiesz, ja tak bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, tak jak rozmawiałam z twoim przyjacielem i menadżerem, panem Bogdanem. Nie wiedziałam, czy to dojdzie do skutku, bo pan Bogdan mówił tak, teraz Ola jest w powietrzu, a teraz jest na ziemi, a teraz gra, śpiewa, wypoczywa, zmęczona. Jesteś. I tego barwnego motyla udało się złapać w locie. Bardziej czujesz się motylem delikatnym, subtelnym, niewinnym, czy taką piękną, ale jednak trochę drapieżną ważką? A to pytanie. No cóż, czy motylem, czy ważką? To pytanie. Niełatwe. Ale bym powiedziała ani jednym, ani drugim. Bo od jaskółki zaczęłyśmy. To jeszcze jest taki wybór. Może bardziej w stronę tego motyla, bo to też ta Madame Butterfly, moja ukochana, tak, która na tej płycie jest. Ale czy pięknym, nie wiem. Zawsze miałam kompleksy. Ważka jest dla mnie zbyt drapieżna. Mm-hmm. Natomiast ten motyl z kolei zbyt subtelny. Trzeba byłoby to wypośrodkować i zrobić jakiegoś nowego stwora, jednego z tych dwóch. A ile w tobie subtelności, ile z drapieżności? Nie wiem, tak jakoś się w ogóle nie odbieram. Wydaje mi się, że jestem babochłopem czasem, bym nazwała się. Czasem mi się wydaje, że zbyt tak twardo stąpam po ziemi, zbyt chcę wszystko kontrolować, układać, logistyka wyjazdów, papiery, dokumenty, nie wiem, rachunki, podatki, księgowy, to wszystko ja. No dobrze, ale tym subtelnym montylem to jest mój Roberto. Tak? Alania. Tak. On jest taki fruwający w chmurach. No ale zaraz wchodzisz na scenę. Ale scena to jest co innego. Ja na scenie się płaczą. Ja na scenie się zmieniam. Na scenie jestem subtelnym motylem, który rzeczywiście wydaje mi się dotyka tych duszy i staram się i chyba potrafię to zrobić, bo często dostaję taki odzew od fanów, że mówią mi, że ich wzruszyłam do łez, że płaczą rzeczywiście na tych koncertach. I to jest dla mnie największy komplement. Natomiast w życiu z tego motyla takiego na co dzień nie zostaje mi zbyt dużo chyba. Ale wiesz, jak ja cię pamiętam, chyba mogę o tym powiedzieć, tak, że razem studiowałyśmy i pamiętam taki moment, kiedy zobaczyłam cię po raz pierwszy. Byłaś tą samą Olą, ale sprzed sukcesu tego spektakularnego, potężnego, zbiegałaś po schodach, miałaś taki tubalny śmiech. Zawsze bardzo głośno się śmiałaś. Pewnie do tej pory ci to zostaje. Tak, byłaś taka radosna, roziskrzona ze swoją przyjaciółką Dagmarą i pamiętam, że to twoje spojrzenie takie, taką niesamowitą uważność. I dlatego mi się kojarzyło to z wrażliwością jakąś, z takim zatrzymaniem się. Może, uważność masz na myśli też spostrzegawczość. Wiesz, co mam na myśli? Takie spojrzenie w oczy drugiemu człowiekowi i ten człowiek ma wrażenie, że ta osoba patrzy tylko na niego, że cały wszechświat się zatrzymał, a teraz jest kontakt. Taki na chwilę, na sekundę. A to bardzo miłe, co powiesz. Na przykład zauważałam też to w spotkaniach, na przykład jeśli mamy podpisywanie płyt. Uważam, że to jest bardzo ważne. Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Jest ten moment skupienia, kiedy patrzę z mojemu rozmówcy w oczy. Szczególnie na przykład, jeśli podpisuje się te płyty 2-3 godziny z rzędu i to jest naprawdę czasem. Nie ma czasu, bo zaczekamy szybko. I ci ludzie, ja czuję, oni tu przyszli, no nie stoją w tej kolejce, czasem po 2 godziny, to są bardzo często starsze osoby. To jest wielki wysiłek dla nich. Uważam, że poświęcenie, nawet naprawdę na sekundę przesadzam, ale to jest te 10 sekund, 5 sekund nawet uśmiechu i kontaktu wzrokowego, to jest bardzo ważne. To oddaje szacunek drugiej osobie, jakieś takie poczucie, że ta osoba czuje się ważna. W tym momencie, w tej sekundzie to jest twój rozmówca. Czy ty masz takie poczucie, że przez te lata, kilkanaście lat, już nie będę dokładała więcej, ale powiedzmy przez kilkanaście lat, że ty jesteś tą Olą z tamtego czasu studiów? Że ta scena, te sukcesy, te tysiące wiwatujących na twoją cześć osób tak chyba nie za bardzo cię zmieniły? Wydaje mi się, że nie, że ja wiem, nigdy nie należałam do osób, które gdzieś tam się wywyższały, zadzierały nosa. Ja znam swoją wartość jak najbardziej. Menadżer może potwierdzić, że mam wymagania i od początku wiem, czego chcę, ale wiesz, w czterech ścianach między nami ustalamy co i jak, ale potem jakby już w pracy, jeśli ktoś mnie szanuje i dotrzymuje jakby umowy i wszystkiego tego, co było poukładane, to wydaje mi się, że jestem osobą, z którą się dobrze współpracuje. A jeżeli nie? A jeśli nie, to potrafię po prostu podziękować i wyjść, no. Ja muszę po prostu czuć szczęście z tego powodu, co ja robię. I ten mój śpiew, ta moja praca muszą mi przede wszystkim sprawiać wielką przyjemność. Czy ta scena, na której występujesz, wymaga od ciebie jakiejś potężnej siły? Przecież to są najpotężniejsze sceny świata. To jest Metropolitan Opera. Ja przede wszystkim urodziłam się chyba z takim darem, że nie mam tremy. I to jest absolutnie no, łaska Boża, tak? Ale w przeszłym tygodniu miałam koncert właśnie promujący tę płytę naszą nową w Paryżu, w Teatrze Champs-Élysées i naprawdę ja nie pamiętam siebie w takim stanie zdenerwowania chyba nigdy. A z czego to mogło wynikać? Dlatego, że to jest totalnie nowy repertuar, z którego ja nigdy nie śpiewałam na scenie. To jest co innego nagrać taką płytę, co innego zaśpiewać ten repertuar na żywo, bo jednak ta orkiestra Pucciniego jest potężna. Ile instrumentów, orkiestracja. Nawet nie chodzi, ile tam instrumentów siedzi, bo tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale wolumen, harmonia, to nie jest belcanto czy verdi, gdzie to jest delikatny akompaniament, to jest jednak masa dźwięku, która towarzyszy głosowi. No i to było po narodzinach mojej córki, gdzie rzeczywiście ten repertuar stopniowo teraz zmieniam. Głos mi na to pozwala, bo on się zmienił, jak te wpływy wszystkie hormonalne zadziałają nie tylko na ciało, figurę kobiety, ale także na głos. Dzięki temu mogłam sięgnąć po ten repertuar, ale to jest zupełnie co innego gdzieś. To nawet nie tyle to, że ja się bałam tego śpiewać, tylko ja się bałam konfrontacji z krytyką, chociaż ja, tak jak mówiłam, no, nauczyłam się już przez te lata, jakby nie było, to już jest ponad 20 lat, że nie ma co przyjmować sobie do serca słów krytyki, po prostu przeczytać i przejść nad tym normalnie. Potrafisz to zrobić? Tak, absolutnie. A w ogóle czytasz? Czytam. Mhm. Czytam. Ale w mediach społecznościowych, kiedy ludzie piszą tak łatwo, anonimowo często? No właśnie, nie biorę tego do siebie tak jak kiedyś. No, oczywiście to nie powiem, że to jest sprawiające przyjemność i myślę, że każdy jak powie, a jest mi to obojętnie, przyzwyczaiłem się, bzdura. To zawsze jest taki moment ukłucia, jak szpileczką, tak, który za chwilę mija, jak zrobienie zastrzyku. Właściwie nie wiem, dlaczego mówimy o tych hejtach, skoro ciebie to tak w małym stopniu dotyczy. Małym, to prawda. Może powiedzieć 98% bym powiedziała krytyki mojej, to są rzeczy, to są pozytywne. Zachwyt, tak. I oczywiście śledziłam, patrzyłam i potwierdzam, zresztą każdy o tym wie, kto cię bardzo lubi i szanuje. Natomiast te dowody uznania, tej miłości wręcz płynącej ze strony publiczności są wielkie. Które z nich cię zaskoczyły w jakiś sposób, bo wymyślne potrafią być. To była taka pani, która mi przysłała piękne futro do domu z Kanady aż. Bo stwierdziła, że śpiewaczka operowa musi o siebie dbać i musi mieć ciepło. Ja w ogóle w tej kurteczce biednej zamarznę w tym Nowym Jorku. W potężnych tam są temperatury minus 25 stopni. I przysłała ci do domu, ja będę mieć tak? futro. I ja mówię, no dobrze. Ja miałam wtedy te 20 parę lat, w głowie mi były futra. I w pewnym momencie rzeczywiście przyszła paczka lotnicza. Tato mój pojechał na lotnisko do Wrocławia i było futro. To jest niesamowite. Ja przez pierwsze 2 lata w ogóle nie kupiłam żadnego ubrania mojemu dziecku. Ani jednego. To jest na sam początek może jakieś śpioszki, jak tylko się urodził, ale potem przez 2 lata non-stop byliśmy tak obdarowywani ciuszkami dla Maleńki, Roberto i ja, że naprawdę, ja mówię, to jest po prostu niesamowite, aż śmialiśmy się i bardzo piękne rzeczy, więc na przykład takie dowody uznania były. Za co jestem bardzo wdzięczna, bo to jest dużo razy piękniejszy prezent niż bukiet kwiatów, chociaż uwielbiam kwiaty dostawać, ale mimo wszystko, no coś przy takim małym dziecku sama, wiesz, jesteś mamą, jak to na bieżąco trzeba wszystkiego non-stop zmieniać, no, zmieniać, kupować. Absolutnie, to zaskakujące, że śpioszki, że ciuszki też. Tak, te ciuszki były takie, bardzo dużo prezentów. Do dzisiaj dostajemy takie piękne prezenty dla Maleny. Bardzo często, czy to zabawki, czy teraz książki. Czy ile Malena ma lat? Będzie miała 5 w styczniu. A kim dla ciebie jest Malena? Wszystkim, no absolutnie. Jakkolwiek by to słowo zabrzmiało i wydaje się takie wyświechtane i używane przez każdą mamę, no ale tak jest. No, dziecko to jest twój świat. To zmienia absolutnie wszystko. Nie jesteś panem swojego dnia, swojego życia, wolności. Ja pamiętam, jak urodziłam dziecko, to ja byłam przerażona. Ja się poczułam, jakby mnie ktoś zamknął do więzienia. Nie przeszłam wcale bardzo pozytywnie tych pierwszych tygodni. Miałam tego baby bluesa potężnego. Miałaś depresję? Tak, miałam. Znaczy nie wiem, czy depresję, bo nie poszłam, jakby z tym dalej nie leczyłam się i tak dalej, nie zdiagnozowałam. Tak. Ale nie było mi łatwo, bo po prostu z osoby tak zajętej raptem się poczułam, że ja zamknięta na klucz. To był dla mnie jakiś szok. Ja się bałam na początku wziąć prysznic, tak? Bo ja myślałam, że ona się zbudzi, ona zapłacze. Potem wiadomo, pewnie z drugim dzieckiem to już zupełnie jest inaczej. Nawet nie wiesz, jak dobrze cię rozumiem. Prawda? Czy do tego inaczej podchodzi, a to w ogóle katastrofa. A pamiętasz, jak pierwszy raz zobaczyłaś ją? Spojrzałaś jej w oczy? Pamiętam, ale to było bardzo szybko, bo ja miałam bardzo trudny poród, jak się okazało. Zawsze mi się wydawało, że ta matka może to dziecko dotknąć. Nie pozwolono. No to zależy od sytuacji. Pewnie, ona już była dosyć dużo po odejściu wód, więc płodowych, więc już była troszeczkę sina. Pewnie w ostatniej chwili ją wyciągnęli, więc mąż był na sali. Aha. Nagrał nawet kamerą ten moment wyciągnięcia z brzucha Maleny. On, który przy zastrzyku mdleje, przy małej kropelce krwi, dzielnie stał u boku. I ja tylko pamiętam, don't touch, że nie można było dotknąć. Jedynie co pani doktor mi zrobiła taką stempelek, dotknęła mi czółkiem jej do mojego czoła i to było wszystko. Ja pamiętam takie zdjęcie, które opublikowałaś, gdzie, ale to jest zdjęcie, szpitalu, chyba. Jest kwintesencją miłości, bo w tym zdjęciu jest tyle czułości i to ze strony Roberta. On wyglądał bardziej zmęczony niż ja na tym zdjęciu. On był chyba niezwykle przejęty tym wszystkim. Tak, tym bardziej, że on śpiewał wtedy w Wertera w Paryżu i on latał między Paryżem a Warszawą non stop między spektaklami, czy zdąży, czy nie zdąży. Ale a propos właśnie mowy hejterstwa i tak dalej, pamiętam też, z tamtej strony odwołał jeden spektakl, ponieważ no, dostał informację, że jest sytuacja taka, jaka jest. No i oczywiście no były osoby, które to bardzo nie potrafiły tego zrozumieć, jakim prawem można odwołać spektakl. Na miłość boską. Jest żona, która jest w ciężkim stanie w szpitalu, on ma siedzieć i śpiewać, bo to nieodpowiedzialną decyzją by było, gdyby nie przyjechał tutaj do Warszawy, tak? Na ile to jest ważne w tej twojej drodze, w tej karierze, w tym zdobywaniu scen świata najlepszych, najważniejszych, żeby słuchać swojego głosu i żeby mieć swoją siłę? Ja zawsze tak robiłam. Zawsze absolutnie słuchałam siebie i zawsze starałam się być osobą bardzo, bardzo lojalną. I powiem coś, co być może nie zabrzmi ładnie, i żałuję. Żałujesz? Tak. I chodzi o karierę. Gdybym podjęła wtedy inne decyzje, to myślę, żeby to troszeczkę wyglądało teraz wszystko inaczej. No ale przecież powiedziałaś, że już więcej się nie da, nie można, że już... No właśnie, bo... No, weszłaś na ten swój Mount Everest. No tak, ale, no tak, oczywiście, ale Ja mam wrażenie, że ja jeszcze, że ja powinnam jeszcze coś więcej, że to wcale nie jest tak dużo, co ja osiągnęłam, że mogłabym lepiej, że mogłabym dzisiaj inaczej. Myślisz? Tak. Tak. No tak, tak mam. Jestem szczęśliwa, jest wspaniale jak jest. Nie powiem, że nie czuję się spełniona, bo to byłoby nie fair, jakbym to powiedziała, ale wiem, że mogłam pokierować niektórymi sprawami jeszcze lepiej. A czego dowiedziałaś się o sobie, występując na tych scenach świata? Że jestem odważna. Na czym polega twoja odwaga? To na przykład, że absolutnie poznając na przykład mojego męża obecnego, Roberta, to była bardzo odważna decyzja, absolutnie. Myśmy się poznali 6 lat temu i Roberto mi się oświadczył po 10 dniach znajomości. No albo nazwać to totalną głupotą, albo totalną odwagą powiedzieć okej, po 2 tygodniach znajomości drugiej osoby i związać się z nim, miejmy nadzieję, na całe życie i stworzyć rodzinę i dziecko. Ale to co powiedziałaś wtedy, pamiętasz? Matko, chyba uciekać, wariat. No chyba tak, tak, tak, wariat. Więc na pewno tak. I to jest też wielka odwaga jednak z jego strony, bo mimo wszystko, no, mówi, pojawiło mi się ktoś w moim życiu, 14 lat młodsza, mówi, jedyną rzecz, którą absolutnie nie aprobowałem, to jest, jak widziałem faceta z młodszą żoną na ulicy i jeszcze do tego, nie daj Boże, z dzieckiem, mówi. To jest jedyna rzecz, którą patrzyłem na tobie tak, no jak oni tak się mogą ośmieszać, ci faceci, nie mają lustra? To są słowa Roberta. I mówię, potem co się stało, dokładnie to samo mi się stało, czego nigdy nie chciałem mieć przez całe życie. Czego młodo wygląda. Fajnie. Przy tobie. Bardzo. Także, no i ten prezent, który dostał właśnie na okrągłe 50. urodziny, którego się totalnie nie spodziewała, się dowiedziałam wcześniej i mu nie mówiłam i trzymałam się jak mogłam, bo jestem gadułą. I ten test ciążowy, który dostał w tym pudełeczku, więc to był totalny szok. Także jest to odważna decyzja. Za chwilę będę dziadkiem. Dziadkiem już prawda, jest. Prawda, już jest. Tak, od niedawna, ale dwuletniego jednak, wnuka. Tak. Malena jest dumną ciocią. Pięcioletnią, tak, niespełna. Tak się każe nazywać, tak mały tak. Na nią woła, tata po francusku. No. A właśnie, a propos języków, w jakich językach mówi się, czy w jakim języku w waszym domu? W języku włoskim rozmawialiśmy zawsze od momentu poznania naszego. Ja po francusku jeszcze wtedy nie mówiłam, teraz już nawet sobie radzę dosyć dobrze. Więc rozmawialiśmy po włosku. Malenka rozmawia, ja do niej mówię oczywiście tylko po polsku, Roberto po francusku. Olu, gdzie jest twój dom? Mój dom sercem jest w Polsce, mój dom fiskalnie jest w Polsce, w Warszawie, natomiast tak naprawdę nasz dom jest wszędzie. A gdzie jest twój ten muzyczny, artystyczny, prawdziwy dom? Dotychczas zawsze wydawało mi się, że to był no, niedawno, jakby ja bym tak powiedziała, w tym moim poprzednim artystycznym życiu, do Maleny, tak bym to nazwała, tak. To był Londyn. Natomiast od Maleny bym powiedziała, że to będzie teraz Opera Paryska. A nie Metropolitan Opera? Metropolitan Opera to troszeczkę właśnie zawaliłam. Ty zawaliłaś? Tak bym powiedziała. Ja odmówiłam 10 kontraktów. Więc 10 lat Metropolitan Opera to jest absolutnie cała kariera. No właśnie to, co mówiłam, że mam do siebie czasem pretensje a propos tej lojalności. Że byłam zbyt lojalna wobec niektórych teatrów, a gdybym wtedy pomyślała za głosem rozsądku, to jakby nie patrzeć, która scena jest jednak sceną najważniejszą, to powinnam była bardziej stawiać na met. Na przykład nie potrafiłam zrobić tego, co robi wielu śpiewaków, odmówić jakiś kontrakt podpisany już wcześniej, bo dostałam na przykład świetną propozycję z Met. No dobrze, ale zobacz, patrzysz sobie w oczy, patrzysz w lustro i ja mam jakieś takie poczucie, że możesz się swobodnie do siebie uśmiechać. Ale absolutnie, absolutnie. To na pewno nie zrobiłam nigdy nikomu krzywdy, nigdy nikomu nie podstawiłam haka. Doszłam do tego, do czego doszłam własną pracą. Ale być może tak miało być. No. Teraz jakby mam drugą szansę, jak to nazywam. W tej Operze Paryskiej dostaję bardzo, bardzo dużo nowych, wspaniałych ról właśnie na ten nowy rodzaj głosu sopranu. Po ostatnim moim debiucie, jakby powrocie do Metu, pomalenie, gdzie śpiewałam w Pajacach z Roberto, no krytyki były absolutnie oszołamiające i nikt się nie spodziewał, że ja tak dobrze wypadnę w tym repertuarze totalnie innym od tego, w czym mnie znali. Wcześniej to jakby być może lepiej, być może to mi otworzyło nową drogę, bo teraz będę mogła śpiewać tam zupełnie w innym repertuarze. Ja pamiętam te recenzje po Pajacach, wiesz? Tak. Ja pamiętam, jak chór już na próbach wiwatował na twoją cześć i też mówili najpierw oni, potem publiczność, że byłaś najbardziej seksowną. Ponoć. Ja miałam tam mały striptiz na scenie. Proszę? No nie, no nie, no naga oczywiście. Pozostawałam takim negliżu a la western saloon, coś takiego, kabaretki, gorset i tak dalej. A czy prawdą jest to, że wędrowałaś do sex shopów, żeby zakupić sobie, tak, sceniczny strój? To prawda, ale to akurat było... To był inny spektakl i moje piękne kostiumy miałam właśnie wyjść na Repiaban, czyli tą ulicę uciech cielesnych w Hamburgu. I pani scenograf powiedziała, że ona zakupi mi te kostiumy. Widziałam, broń Boże, Albo ja je kupię sama z panią ewentualnie, aha, albo nic na siebie takiego nie założę. Ja muszę wiedzieć, ja muszę się czuć jakoś komfortowo na tej scenie. No ale półnaga biegałaś, no taka jest prawda. No tak, półnaga. Można tak powiedzieć, ale przynajmniej już wiesz, czego nie chcesz na scenie, prawda? No, to znaczy, szczerze mówiąc, mi to wcale nie przeszkadzało, bo jakby wchodzi się w tym momencie na scenę, to się zupełnie o tym zapomina. Jakby mnie nagość nie krępuje, ani jak ją oglądam, ani jakbym miała sama się pewnie rozebrać. Podejrzewam, żebym się mogła nawet rozebrać, jakbym wyglądała lepiej niż wyglądam. Jeśli tego nie robię, to są moje własne kompleksy, ale jeśli miałabym piękne ciało, jak mają piękne dziewczyny, modelki, to dlaczego nie? Zawsze byłaś taka autentyczna? Mhm. Tak. Mhm. Co ci to daje, że jesteś szczera, że mówisz to, co myśli? To nie jest wykalkulowane. Nie, to w ogóle taka nie, jestem, ale jednak coś ci życie przynosi w zamian, bo przecież prawda jest prawdą. No to jest ważne, jak ktoś kłamie, to się może w tym kłamstwem pogubić, nie? Mhm. Lubisz słuchać swojego głosu? Bo słucham tylko po to, żeby się korygować. Mhm. Ale nie lubię się słuchać, nie podobam się sobie i... Nie lubisz słuchać swojego głosu, swojego śpiewania? Nie, szczególnie tuż po spektaklu albo na drugi dzień. Nie mogę, wszystko mi się nie podoba, wszystko krytykuję, wszystko jest ohydne, okropne i w ogóle katastrofa. I w ogóle wie, co ja tu robię, po co ja jakieś to zaraz znalazłam? Zderzasz się z recenzjami, prawda? Takich... No to co z tego, ale znaczy one mnie bardzo cieszą i jestem wdzięczna i dziękuję, ale ja sama wiem jakby lepiej, mi się wydaje. Mhm. No nie mi się wydaje, tak jest. Tak jest, no, tak. Wiem lepiej, czy ja zaśpiewałam coś dobrze, czy nie, bo wiem, jak, na co mnie stać. A co widzisz, kiedy stoisz na scenie Metropolitan Opera? Nic, 4000... czarną dziurę, czeluść. Kompletnie czerń? Za to kocham operę bardziej niż koncerty. A nakręcacie to, że... Ale czy... to jest czuć atmosferę. No właśnie, właśnie. To jest rodzaj specyficznej... Energii. Energii, tak, która się wytwarza. A potem te owacje są też chyba potężniejsze. Tak, tak, są obłędne. Masz wrażenie, że po prostu... zawładnęłaś tą masą ludzi. To jest niesamowite. Jak na przykład cichym pianem, jakimś wysokim, pięknym dźwiękiem, jakąś frazą, masz wrażenie, że te 4000 osób zrobi teraz co ty chcesz. Jakbyś zahipnotyzowała ten tłum, który naprawdę patrzy, śledzi każdy twój ruch. Czasem takie spektakle się zdarzają. To jest absolutnie magiczny moment. A wiesz, moment. Że to jest charyzma? Tak, nie to tylko ponoć talent. Mówią, że to jest charyzma, to jest to coś. Nie każdy artysta to ma. I jest widoczny, nie musi nic zrobić. Po prostu jest. To jest ten dar bycia na scenie. To się ma, tego się nie da nauczyć. Od początku, prawda? Ponoć tak. Jakim byłaś dzieckiem? Jakim byłam dzieckiem? Ja byłam bardzo, bardzo grzeczną dziewczynką chyba. Żartujesz? No naprawdę, no. Naprawdę? Naprawdę nie byłam żadnych tam tupania nogami i rzucania się na ziemię, bo chcę tą zabawkę, tak jak czasem się widuje w sklepach. No, moja córka jest taka sama teraz. To znaczy grzeczna? Grzeczna, czy... bardzo, grzeczna. Naprawdę. Takie kochane... ułożone naprawdę dziecko. A miałeś to szczęśliwe dzieciństwo? Bardzo, oczywiście. Miałam cudownych rodziców. Mam cudownych rodziców. Absolutnie niczego mi nie brakowało. Przede wszystkim nie brakowało mi miłości i takiego poczucia, że jestem ważna. Myślę, że stąd też czerpię siłę z tego podświadomie dzisiaj. A prawdą jest to, że pochodzisz z rodziny rzeźników? Tak, mój dziadek ze strony mamy był, pradziadek właściwie miał swój sklep mięsny i był rzeźnikiem. No z zamiłowania i pewnie z musu, bo żyli w czasach takich, jakich żyli, więc świniaki się biło i się robiło wędliny i tak dalej. Ale ty też kotlety tłuczesz, prawda? Tłukę. Osobiście? Tak jest. Własnym tłuczkiem? No. Słyszałam, nie wiem na ile to jest prawdziwe, że... Tak, tłukę kotlety, robię śląskie zrazy. Primadonna Aleksandra wieczorem tłukła kotlety na zrazy śląskie właśnie, a następnego dnia no, śpiewa premierę. Nie wiem, czy to był Gandhi. Nie, to tam tłukłam kotlety następnego. Tego samego dnia tłukłam tego samego kotlety dnia. Przed spektaklem. No trzeba ugotować. Ma się dziecko, trzeba gotować. Jakoś wymykasz się takiemu stereotypowemu myśleniu o diwie operowej. Być może, ale ja miałam taki przykład z domu, tak? Więc dla mnie mama była mama. No mama robiła wszystko, wieczorem śpiewała. Ja nie miałam nigdy takiego podejścia do tego zawodu diwa, czyli tej boskości tego zawodu, tak? Ja pamiętam tę mamę, przepiękną, zjawiskową kobietę, która wieczorami śpiewała, a my siedziałyśmy takie nastolatki na jaskółce gdzieś tam, bo nie stać nas było na te bilety takie pełnoprawne i wsuwałyśmy kanapki gdzieś tam pomiędzy atraktami. A ty wtedy siedziałaś pewnie gdzieś na zapleczu i słuchałaś też tego. Tak, bardzo lubiłam. Rzeczywiście była taka kiedyś loża dla artystów w Operze Wrocławskiej. Tam przesiadywałam, ale potem już jak połknęłam ten bakcyl, to wolałam za kulisami. I to rzeczywiście wszystko obserwować z bliska. Mhm. Jak czujesz się w takiej sytuacji, kiedy twojego męża rozpoznają, a ciebie na przykład nie? Być może tak się zdarza. Zdarza się, absolutnie się zdarza. No czy ja, jak to się mówi, widziały gały, co brały, tak? Ja wiedziałam, z kim ja się wiążę, więc absolutnie mam tego świadomość, że Roberto jest żyjącą legendą. Mhm. On zaczynał zupełnie w innych czasach opery. To był początek wychodzenia CD, to były duże pieniądze bardzo w tych wytwórniach płytowych, teraz jest to wszystko inaczej. Mhm. Dla uczczenia podpisania kontraktu z EMI odbyło się śniadanie w Paryżu, po czym przejechano Eurostarem do Londynu na lunch, wkopane zostało drzewko pamiątkowe i wieczorem kolacja w Central Parku, bo był Concorde, który w 3,5 godziny ich zawiózł do Nowego Jorku, tak? Więc w ciągu jednego dnia, to było w trzech stolicach świata, po prostu najważniejszych, prezencja, podpisanie, kolację, szofer, limuzyny i tak dalej. Kto pozostał skromnym człowiekiem? Roberto tak, Roberto pochodzi z bardzo skromnej rodziny. Tata jest murarzem, mama krawcową, urodził się w garażu, bo nie mieli domu. Znaczy w tym garażu mieszkali, była rodzina emigrantów. Tak. Sycylijskich. Także nie było łatwe życie. Z nożami w szkole, gangi i tak dalej. Także on absolutnie przeżył w życiu wszystko. Od skrajnej biedy do dobrej sytuacji materialnej. On naprawdę odda, tak jak się mówi, ostatnią koszulę, tak? Nie zastanowi się. Ale co ważniejszego w życiu tak naprawdę można zrobić, niż oddać tę ostatnią koszulę? No tak, tak. To niech zabrzmi głos, Roberto, teraz głos twój, ale wybór należy do pani, proszę pani. Zostaniemy z tym w kręgu Pucciniego i duet z opery La Fanciulla dell'Ovest, czyli Dziewczyna z Zachodu Puccini. Yeah. w naszym studiu. No, jedna z najbardziej uzdolnionych śpiewaczek świata, Aleksandra Kurzak, która teraz wstecznie zapowie utwór, który wybrała. Dobrze? Poproszę ładnie. Powiedz, co to było. Olu, to powiedzmy, jaką minę teraz zrobić. O co chodzi? Ratunku. Tak, uratujemy cię. Zapowiedź wsteczna. I na wsteczna. Ja nie zrozumiałam słowa i tak mówię, ale o co chodzi, o matko. To była Puccini in Love, najnowsza płyta wydana na Sony Classical, La Fanciulla del West. Aż to było przepiękne. Tak. Czy miałaś przyjemność także? Tak, wielką. Tym bardziej, tego totalnie byłam przeciwna, żeby nagrać ten duet. Ja mówię, co ty w ogóle wybrałeś do Roberta? Nie podoba mi się to. Nie, to w ogóle jakieś niepuciniowskie. Tak, a teraz się stało po nagraniu, jak się zapoznałam bliżej, to jest mój ulubiony duet z tej płyty. Trudna miłość, ale żarliwa. Tak. To powiedzmy jeszcze, że śpiewasz tutaj ze swoim mężem. To jest wasza pierwsza wspólna płyta. Tak, to nasza pierwsza wspólna płyta z moim mężem Roberto Alania. Lub Alanią. Zawsze mówię, właśnie, to zastanawiałam się, jak to on, czy to się odmienia, czy się nie odmienia. Kiedyś mówi, nie ma Roberta Alani. On mówi, kto? Jestem Roberto Alania, nie jestem Roberta. Co oni myślą, że dziewczyna? Roberta Alani. Mówi, nie, to jest język polski. Już wie coś na ten temat, mówi, ja tego się nigdy nie nauczę. Mówi, to jest naprawdę tak trudny język. Na ile Roberto Alania zmienił twoje życie? No totalnie zmienił moje życie, absolutnie. Mam kilka domów, nie nawet w obrębie Polski, ale na świecie. Stałam się mamą, żoną, mamy rodzinę wspólną, więc dużo razem śpiewamy. Dodaje mi takiej otuchy, odwagi i sięgam też po nowy repertuar. Także absolutnie, no wszystko się zmieniło. Natomiast no, zdarza się tak jak teraz, niedawno, że Roberto śpiewał na otwarcie sezonu w Met. Samsona i Dalila, ja śpiewałam Traviatę w Paryżu, to jednak daleko było. Ja byłam w domu, ja byłam z Maleną, Malena miała szkołę, była ze mną, więc ja tego tak rozstania nie odczuwałam. Natomiast on naprawdę, ja widziałam, jak on po prostu gaśnie w oczach. On co dzień to gorzej. Depresja, po prostu nigdzie nie wychodził, podkrążono oczy, wie, człowieku, co ty wyczyniasz? Ja wie, czy ty nie możesz podejść do tego inaczej? Pomyśl sobie, że jesteś sam, że jest ci dobrze, że nikt ci nie zawraca głowy, że masz 2 miesiące dla siebie. Że możesz robić, co chcesz. Masz dużo nowych oper na przyszłość. Naucz się. Oglądaj sobie, nie wiem, zaległe filmy, seriale. Czytaj, wychodź, spaceruj. Piękna pogoda. O, ale wiesz, czym jest tęsknota? No właśnie. No właśnie. Nie, było nie do przetłumaczenia. Absolutnie po raz ostatni w życiu godzę się na to, żeby wyjechać do Nowego Jorku i śpiewać sam. Nie ma takiej opcji. Albo jedziecie ze mną, albo ja nie jadę. To są najpiękniejsze słowa, jakie mogłaś usłyszeć od swojego mężczyzny. To prawda. A w jaki sposób ty w tym Nowym Jorku, w Metropolitan Opera debiutowałaś, bo to jest smaczna historia. I rzadko kto wie, jak te początki spektakularnych karier w ogóle wyglądają. No bardzo często właśnie to są tak zwane wskoczenie w rolę. Mhm. I też tak było w moim przypadku, czyli nagłe zastępstwo. Tak się stało, że zaszła w ciążę śpiewaczka i szukano Olimpii, czyli tej odtwórczyni roli Olimpii. Tak. Teraz wiem, wtedy nie wiedziałam, skąd to się było, jakim cudem ja. Teraz wiem, że to był właśnie dyrektor Mario Catona z Londynu, który mnie usłyszał wcześniej w konkursie Dominga. I on mnie jakby zaproponował, mówi, weźcie tą młodą dziewczynę, spróbujcie, naprawdę fajnie. Natomiast to był też mój debiut w La Scala, to było Rigoletto. Odbyła się jedna krótka próba na foyer opery, gdzie postawiono 3 krzesła, powiedziało, to są drzwi, to jest kanapa, a to jest ściana, za którym jest pałac. Te 3 krzesła i proszę sobie wszystko wyobrazić. Spotkałam się na spektaklu dopiero po raz pierwszy ze wszystkimi odtwórcami i dodatkowo jeszcze się okazało, że partnerujący mi tenor, który śpiewał rolę księcia, jest chory i on nie wie, czy on da radę zaśpiewać. To też jest niezłe. Tak, i on mówi, że on nie da rady, więc oni, ale musimy zaczynać spektakl. No to zaczynajmy i zobaczymy, dokąd dojedziemy, tak? I w tym momencie telefony, kto może przyjechać i zastąpić tenora, który jakoś tam biedny próbuje ten początek. I rzeczywiście zadzwoniono do 2, tych 2 tenorów usiadło do pociągu i było na zasadzie, który pierwszy dojedzie, ten śpiewa. A jeszcze są kulisy tej sprawy. Zadzwonił management do jednego z nich, prawda? Tak, bo się okazało, prawda? Że to był od naszego menadżera wspólnego. Tak. Mówi, co robisz? Chciałbyś zadebiutować na La Scala? Tak, a co robisz? No naprawiam antenę, leżę pod telewizorem znowu. I chciałbyś zadebiutować. No oczywiście marzę o tym, Włoch, więc to dla nich jest świątynia. No to taksówka właśnie czeka na tole, wsiadaj, za godzinę debiutujesz. Kiedy? Dzisiaj wieczorem. Tak. Taksówka już stała pod domem. Mówi, gdybym powiedział, że dopiero przyjedzie i dał mu szansę na przemyślenie, on by tego nie zrobił. Mówi, już na ciebie czekają, wsiadaj i jedziesz. Tak, i podobnie było chyba w Hamburgu też, prawda? Ze mną, tak. Ja dostałam się tam rzeczywiście do studia operowego, gdzie śpiewałam bardzo, bardzo malutką rulkę. Pazia, dosłownie 2 linijki. W Rigoletto również. i coverowałam właśnie główną postać. I tak się stało też, że zadzwoniono mnie wieczorem o około 20, czy dam radę i czy jutro zaśpiewam, czy jestem na siłach. Chociaż małych rólek ty nie lubisz. Nie cierpię. Nigdy nie lubiłaś, nie cierpię, prawda? Nie cierpię. Jesteś stworzona do wielkich ról. Ja się wstydzę, ja czuję, że ja nie mam głosu, nie umiem z siebie wydobyć dźwięku. Ja śpiewam, zresztą dyrygent jak usłyszał, że ja mam to śpiewać wtedy w Hamburgu, powiedział, ale czy wyście zwariowali? Przecież ona nie jest w stanie zaśpiewać tego Pazia. Ona tak brzydko śpiewa roli. Tego Pazia, tak, tej malutkiej roli. Jak wy chcecie jej główną rolę dać? Słuchaj, a z czego to wynika, że z tymi małymi się nie mierzysz, nie wiem, a te ja po wielkie prostu, nie wiem, ja spod małego palca? Ja się po prostu wstydzę, że ja muszę śpiewać małą rolę. Ja po prostu, ja wiem, że to brzydkie, to ja nie chcę teraz powiedzieć, że to nie jest ważne, bo to są bardzo ważne role w spektaklu. Są osoby, które się po prostu do tego nadają i nie nadają się do śpiewania pierwszoplanowych ról na przykład, bo ich zjadają nerwy i są znakomitymi odtwórcami tych ról drugoplanowych. Ja tego nie potrafię, ja się urodziłam do bycia divą. Szczęśliwie cię z tym słowem, którego nie lubię, ale po prostu no, wtedy się czuję dowartościowana, czuję przed sobą wielkie wyzwanie i wtedy daję z siebie wszystko, co potrafię. W naszym kraju, w Polsce, rzadko kto potrafi tak o sobie powiedzieć, jak ty teraz? A ja coś powiedziałam niezwykłego? Tak, powiedziałaś prawdę. Bez krygowania się, bez udawania, po prostu tak jak jest. Ja się urodziłam do tego, aby kreować wielkie role. Kropka. No, to naprawdę wzbudza szacunek. No bo mam nadzieję, tak że to będzie tak odebrane, ale nie, że zadzieram nosa. Bo tego też się boją, że bo zadziera nosa, więc trzeba być sztucznie teraz skromnym i udawać, prawda? A jest coś, czego ty się boisz? No i teraz zabrzmię bardzo poważnie, boję się śmierci. Dawniej się nie bałam śmierci w ogóle, od kiedy zostałam mamą, to się boję. Dawniej podchodziłam do tego na zasadzie, że każdy musi umrzeć, jest to sprawa normalna, no też mnie to czeka. Ale w momencie, jak masz kogoś i wiesz, że musisz tą osobę, to dziecko zostawić same, no to się boisz. A czym dla ciebie jest śmierć? Znaczy ja wierzę, że to nie jest takie odejście zupełne w niebyt. Absolutnie. Moje dziecko na przykład mówi do mnie tak, mamo, bo wiesz co, byliśmy ostatnio w Wiedniu, robiliśmy sobie takie zwiedzanie miasta bryczką i tam mówię, a tu Mozart napisał to, a tu Mozart, tamto, a Mozart, no tam a kto to muzyka? Jest ten Mozart? Tak. Ja wiem, no, taki obecny kompozytor, Malena teraz śpiewa cały czas Arię Królowej Nocy i Eine kleine Nachtmusik. Malena? Tak. I tak, i też do mnie, wiesz mamo, bo jak rozmawiałam z Mozartem, ja wiem, Malenko, ale Mozart nie żyje, on żył bardzo, bardzo dawno temu. Mamo, ja wiem, że on nie żyje, ale ja z nim rozmawiałam. Gdzie Malena? Na chmurce. Ja mówię, co to znaczy na chmurce? No tam w niebie, przecież mówiłaś, że tam do nieba się idzie. Ja mówię, no ale ty jeszcze nie umarłaś, ty żyjesz. No tak, ale wcześniej jak czekałam, żeby wejść do twojego brzucha, to czekałam na chmurce i rozmawiałam z Mozartem. I on mi powiedział, że ja będę śpiewać kiedyś jego muzykę. Więc to jest moja odpowiedź mojej córki, co ja myślę o śmierci. Ile w tobie jest dziecka? A ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Myślałam, że w ogóle nie ma. Ja nie? Mi się wydawało, że ta za taką dosyć poważną osobę, już dojrzałą. A spontaniczność? Spontaniczności sporo. I, znaczy ja jestem taką, myślę, osobą zupełnie przeciwieństwa, bo ja bardzo, spontaniczność, a z drugiej strony nie kontrola. Muszę być wszystko zorganizowane i poukładane, więc wydaje się, że to jest zupełnie niemożliwe do połączenia, ale jak się okazuje, to ty mi to uświadamiasz. Bo ja myślałam, że tak wcale nie jest, ale jak mnie łapiesz teraz za słowa, to rzeczywiście od pierwszego spojrzenia przyznaję ci rację. A za co siebie lubisz? Czy ja siebie lubię? Nie, czy za co? Ja nie wiem. Bo właśnie. Czy to aż tak? No nie, Ola, to jest taki wariant, że możesz siebie nie lubić? Nie, ja siebie, to jest tak, ja siebie lubię, nie, ogólnie, ja siebie lubię za wszystko. Lubię się po prostu taką, jaką jestem. Chociaż są pewne sprawy mojego charakteru, który no, sama ze sobą rozmawiam w środku, naprawdę. I się upominam. Dialog prowadzisz. Tak, że powinnam pewne rzeczy A jak ten dialog brzmi? Ochrzaniam się, krótko mówiąc. Ale używasz wyrazów, czy niekoniecznie? Tak, klnę po polsku zawsze. Rozmawiamy po włosku, ale przekleństwa idą po polsku. Nawet mój mąż się już nauczył. I Roberto również po polsku przeklina. Nie zacytuję, bo to są ostre przekleństwa. No dobrze, ale w czymś to wam pomaga. Ja lubię przeklinać, no nie wiem, uważam, że to dosadnie potrafi sprecyzować nastrój, w jakim się znajduje. Poza tym niektóre osoby, jak ktoś kiedyś powiedział, mają taki kredyt na przekleństwo. Są osoby, które powiedzą brzydkie słowo i mówisz, Matko Boska, odejdźmy, bo to jest dno dna. A są osoby, które mówią to w sposób bardzo zostańmy uroczy. Zostańmy i napawajmy się. A słyszałaś kiedyś o tym, że przeklinają często osoby bardzo inteligentne? Nie. No takie były badania nawet. Nie powołam się teraz na źródło, bo nie pamiętam, ale ja też lubię przeklinać, więc bardzo mi w to graj. To miło, dwie inteligentne kobietki spotkały się tutaj w Trawiowej Trójce. Tak, z tym, że jedna przepięknie śpiewa, druga już nie. Droga pani Olu. Druga za to robi co innego bardzo. Po co to życie jest? Żeby żyć. No i już? No i już. Ale żyć jak? Żyć tak jak chcemy, według własnych norm, według swojego, tak żeby można, tak jak powiedziałaś, spojrzeć sobie w lustro. Powinniśmy żyć pozytywnie, nie zamartwiać się zabytnio na przyszłość. To jest też mój problem, był kiedyś, mojego charakteru, czarne scenariusze. Tego pozytywnego myślenia to się nauczyłam swojego męża. No żyć, no trzeba żyć, no to jest co powiedzieć, no coś najpiękniejszego, co jest nam dane. Kto wie, czy jest ta chmurka po tym życiu, czy nie. A co ci pozwala w takim tak młodym wieku docenić to życie? Tak mądrze, głęboko i dojrzale, jak ty to robisz? Wydaje mi się, że to bardzo się dużo teraz zmieniło po bardzo ciężkiej chorobie mojego taty. Okazało się z dnia na dzień, że jest potworny rak płuc, nieuleczalny i właściwie 6 miesięcy i nie ma szans. No a jest dzisiaj już ponad 3 lata i jest wszystko dobrze. Czym dla ciebie jest rodzina? Mama, tata, mąż, dziecko? My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak to jest ważne, bo nam się wydaje, że oni są i że to tak ma być. Mhm. Bo to jest takie powszechne, prawda? Tak. Bo to po prostu jest, jak powietrze. Tak, no tak się wydaje, że tak ma być. No byli, zawsze są. Byli ci rodzice całe życie, no to jest normalne, są. A czy ty możesz tak na przykład o 3 w nocy, 4 złapać słuchawkę telefonu, zadzwonić do mamy, taty? Mhm. Tak, absolutnie. Wysłuchują? Oczywiście, w moim najtrudniejszym takim momencie, dotychczas, kiedy był to moment rozwodu z pierwszym mężem, to, o Jezus mój, ile ja wylałam łez, to się nie da opisać. Ja pamiętam twojego pierwszego męża, no. Bo razem studiowałyśmy z nim na Akademii Muzycznej. I to te łzy to nie były absolutnie, tu nie było obarczanie winą mojego byłego męża. Absolutnie nie wiem, do dzisiaj jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie. Tak. To bardzo przyjemny człowiek. Ostatnio się spotkaliśmy w parku z dzieciakami, on ze swoimi, ja ze swoimi. To nie to, ale to były łzy takie no totalnie, że coś w życiu nie wyszło, tak? Że coś, w co się wierzyło absolutnie w 100%, co było szczere, prawdziwe, nie wyszło. I jakby tutaj bardzo mi pomógł męski punkt widzenia mojego ojca, któremu ja naprawdę się bardzo otworzyłam i opowiedziałam mu o swoich najszczerszych, najintymniejszych momentach. Mhm. Życia. No i on mi bardzo pomógł, jakby tato mój w tym poradzeniu sobie z tą całą sytuacją, bo my kobiety, jak wiemy, no bardzo emocjonalnie reagujemy, natomiast mężczyźni chłodniej zupełnie inaczej podchodzą do takich sytuacji, więc tu dzięki tacie on mi bardzo pomógł w zrozumieniu tej całej sytuacji. Olu, co byś dzisiaj powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Gdzie ty tą małą dziewczynkę widzisz? Nie ma w tobie jej? Ja nie wiem, nie wiem. To zastanów się. Nie wiem. Może gdzieś tam jest, ale teraz mi się wydaje, odkąd jestem mamą, może powinnam sobie to dziecko z powrotem odnaleźć. Teraz tak sobie myślę, bo rzeczywiście być może stałam się zbyt wymagająca, nie, zbyt taka odpowiedzialna i tak wszystko chcę, żeby wszystko było poukładane i taka może chcę być bardziej dorosła niż jestem. A nie masz takiego poczucia, że... Ty mi to teraz uświadomiłaś. Że mogłaś coś zatracić przez to, że tak chcesz bardzo pragmatycznie? Absolutnie, absolutnie tak. No to muszę się nad tym zastanowić i popracować. No dobrze, żeby to z powrotem wyciągnąć tutaj na powierzchnię. To będą moje życzenia dla ciebie. Dziękuję. W takim razie, żeby ci się to udało. Dzięki. Żebyś się z nią spotkała i żebyś rzeczywiście była jej wdzięczna, bo myślę, że kto jak kto, ale ty akurat masz za co. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że zatrzymałaś się na stacji Myśliwiecka 357, że zechciałaś poświęcić swój czas. Że uraczyłaś nam z tą przepiękną muzyką, najpiękniejszą muzyką świata. Ja tak nieraz sobie myślę, że ona musiała grać, kiedy powstawał świat, bo nie ma piękniejszej na tej ziemi. No i na sam koniec końców również nam... No tak, zaczęłaś tym motylem, to skończmy tym motylem. Jaskółka? Motyl. Motyl, butterfly. To bardzo proszę zapowiedz ten ostatni utwór, który zabrzmi w naszej audycji. Duet Woliatem i Beny, Madame Butterfly. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była znakomita śpiewaczka, wspaniała kobieta, przepiękny człowiek, Aleksandra Kurzak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia.